देखो मेरे यार हो जाओ तैयार, सोरा बिन विस्की की सुन लो पुकार। आज शनि रात जागे जज्बात, चार दिन की चांदनी फिर जाना खाली हाथ। किसको पड़ी दारू की लत है चढ़ी।